To program Trzeciopolskiego Radio, poniedziałek 27 listopada, jest 15. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zygrewski, zapraszamy na serwis Trójki. Kamienica przy Stanisława Augusta w Warszawie pod lupą komisji weryfikacyjnej. Być może tak się stanie, bo jest już wniosek w tej sprawie. Alkohol tylko do 22. Gminy piszą do nas, wnioskują o to, aby w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi była taka możliwość. No ale są i głosy przeciw. Zakazywanie sprzedaży alkoholu po 22 prowadzi do powrotu tak zwanych melin. Bożonarodzeniowe jarmarki w Niemczech pod szczególnym nadzorem. Jest wniosek o to, by komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji zbadała sprawę warszawskiej kamienicy przy Stanisława Augusta 8 na Pradze. To kolejna nieruchomość z lokatorami, której zwrocie brał udział m.in. mecenas Robert N. Lokatorzy mówią, że o tym, że budynek ma nowego właściciela, dowiedzieli się 6 lat temu z kartki na drzwiach. I na tym się skończyła nasza współpraca z ZGN-em, z zarządem dzielnicy. Zostaliśmy zostawieni sami sobie. Nie wskazano nam numeru konta, na które mamy wpłacać czynsz. Nieruchomość przejął pełnomocnik dotychczasowego właściciela. Budynku od lat nikt nie sprząta. Były próby wyłączenia centralnego ogrzewania. Z 20 lokali komunalnych dziś zajętych jest już tylko 5. Lokatorzy dwóch z nich mają wyprowadzić się do końca roku. Reszta wciąż czeka na pomoc. Decyzję zwrotową kamienicy podpisał były już wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Warszawskiego Ratusza Jakub R. Dziś jest w areszcie. O sprawach gospodarczych z premierem Chin w Budapeszcie. Premier Beata Szydło spotkała się z Li Keqiangiem na szczycie przywódców państw Europy Środkowej i Chin. Rozmowa dotyczyła głównie gospodarki. Między innymi dotyczyła stworzenia nowego jedwabnego szlaku, w ramach którego ma powstać w Polsce centralny port lotniczy. Jeżeli chodzi o centralny port komunikacyjny, to jest projekt, który chcielibyśmy realizować również przede wszystkim w taki sposób, aby on gwarantował po pierwsze polskiej gospodarce pozytywne efekty. Spotkanie przywódców państw Europy Środkowej i Chin w formacie 16+1 odbyło się po raz 6. Pierwszy taki szczyt miał miejsce w Warszawie w 2012 roku. Sklepy z alkoholem otwarte tylko do 22. Wszystko wskazuje, że tak się stanie, bo posłowie przyjęli nowelizację ustawy, która da samorządom możliwość ograniczeń czasowych w sprzedaży napojów wyskokowych. Za nowelizacją ustawy zagłosowało 246 posłów, przeciw było 161, a 20 wstrzymało się od głosu. Posłowie argumentują, że Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, gdzie z roku na rok spożycie alkoholu rośnie. Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych średnio na głowę jednego mieszkańca przypada ponad 10 litrów czystego alkoholu rocznie, mówi Anna Puchacz-Kozioł. Już od wielu lat gminy piszą do nas, wnioskują o to, aby w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi była taka możliwość o tym, żeby mogły wprowadzić godziny sprzedaży napojów alkoholowych. Alkohole 24, to znaczy, że nie wiem, rano o 7, o 9 rano też ludzie przychodzą po alkohol? No, oczywiście. Pani Krystyna ze sklepu monopolowego. Niektórzy po prostu z łóżka wstają i idą po alkohol. Jeżeli ktoś chce się napić alkoholu, to spod ziemi wygrzebie i się napije. Właściciel sklepu spożywczego, pan Andrzej. I moim zdaniem zakazywanie sprzedaży alkoholu po 22 prowadzi do powrotu tak zwanych melin. W Norwegii sprzedaje się alkohol tylko w sklepach przeznaczonych. Polka mieszkająca w Norwegii, Marzena Kozera-Boroch. W wyznaczonych godzinach, w sobotę krócej, są do 3:00. Piwo może być sprzedawane w zwykłym tam spożywczym sklepie, ale do 18:00. Tematem zajął się Łukasz Karusta, a sprawa powróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Wyjątkowo zaostrzone środki bezpieczeństwa towarzyszą otwarciu bożonarodzeniowego jarmarku przy Breitscheidplatz w Berlinie. W tym miejscu 19 grudnia 2016 roku doszło do ataku terrorystycznego. Tunezyjczyk Anis Amri zastrzelił polskiego kierowcę, porwał jego ciężarówkę wjeżdżając w tłum, zabił 11 osób, ranił ponad 70. W tym tygodniu otwartych będzie większość jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech. Odbywa się to przy znacznie zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Wszystkie zostały zabezpieczone betonowymi blokami lub wielkimi pojemnikami z wodą, które mają udaremnić ewentualny wjazd ciężarówki. Znacznie zwiększono liczbę patroli policyjnych. Więcej będzie też funkcjonariuszy po cywilnemu. Odwiedzający jarmark muszą się liczyć z częstszymi i dokładniejszymi kontrolami. Zwiększono także liczbę kamer wideo. Szef niemieckiego MSW, Thomas de Maizière, zaapelował do Niemców, aby nie unikali jarmarków bożonarodzeniowych. Obywatele powinni być ostrożni, ale nie bojaźliwi. Jarmarki bożonarodzeniowe są częścią naszego życia i naszej kultury, dodał Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki.

is open. What you wanna do? Can you do ooh-ooh me, baby? Like I wanna do you. Come here, let me hold you in my arms. Let me feel you with my charm. Na żadnym z albumów Prince'a nie ma tyle miłości, tyle uczucia, tyle dobra, co na Emancipation. Dlaczego? Bo to był czas w życiu artysty, kiedy był zakochany, kiedy był żonaty z Maitej, kiedy spodziewała się dziecka, a później wszystko się zmieniło. Dzień dobry Państwu w audycji Soul Muzyka Duszy, mówią Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona. 30 listopada 1982 roku ukazała się płyta, która zmieniła świat popkultury. Against the thing with a 40 eye. Test na Państwa nogi. Jeśli noga nie chodziła, to znaczy, że trzeba iść do lekarza. Thriller. 30 listopada minie 30 lat od ukazania się tego legendarnego albumu. Wróćmy do wątków Prince'a w dzisiejszej audycji. Takie krótkie, instrumentalne, ale jakże piękne nagranie. Zespół Rock Candy Funk Party, czyli supergrupa, w skład której wchodzi m.in. Renato Neto, wieloletni współpracownik Prince'a. Mavis Staples, której nagrania z najnowszej płyty prezentowałem Państwu tydzień temu, zapojawi się za chwilę i przypomnę tylko, że to album wyjątkowy. Dzisiaj też wyjątkowa piosenka No Time for Crying. What to do? Gdyby odjąć z tego utworu gitarę i bas, to nagle okazałoby się, że zostałyby tylko bębny i zostałby głos Mavis Staples. To klasyczny work song, taki XVIII-wieczny, kiedy to niewolnicy w Stanach Zjednoczonych śpiewali o tym, że jest im bardzo źle w życiu. Mavis Staples nawiązuje trochę stylistycznie do tamtego okresu, a jednocześnie krzyczy No Time for Crying. Pan Marek zapytał, czy to możliwe, żeby to nagranie było odtworzone z płyty winylowej. Tak, panie Marku. To była płyta winylowa, dlatego tak troszkę trzeszczało w pewnym momencie. I pan pyta również jeszcze inne nagrania. Na przykład Michael Jackson był dzisiaj absolutnie z płyty winylowej. Come on in. It's been a long, long time. How you been? Oh no. Oh, no, no, no, no. Tell me it ain't so. Oh, no, it ain't so. So they threw you out. You're out. Now you got nowhere to go. Wait a minute. I don't suppose. Sharon Jones i The Dub Kings. Ostatnia płyta, przynajmniej wydaje mi się, że ostatnia płyta Sharon Jones wydana już pośmiertnie. Redaktor Kuba Strzyczkowski pojawił się w studiu uśmiechnięty i sądzę, że dla państwa również będzie dzisiaj bardzo dobry. Cały czas się będzie uśmiechał i będzie dużo miłych rzeczy państwu mówił. A u nas Jordan Rakey. Skeletons in my closet. Dusting out the place. Holes in my pockets. Wrong pants, my mistake. Sneaking down the hallway. Hot floor, hot shoes. Finding out what's wrong with her. Finding out the truth. Messing with my conscience. Hard act to prove. Sick of all the nonsense. Sick of all the news. It's not about the doctorate. It's about those who choose, yeah. Blues Clues, Blues Clues, Blues Clues, Blues Clues, Blues Clues, Blues Clues, Blues Clues, Blues Clues. Mm-hmm. Kidding, explosive like I'm dynamite. Waiting for words to end, but that don't keep me up at night. No stress, no pain, no cause, no pain. No one to please, no time to waste. Just live it like you're a god. Standing on the clouds, I told you not allowed. Just live it like you're on Mars. Staring at the sun, cause that's what we've become. Jordan Rakey co chwilę wysyła nam nowe nagrania, nowe płyty i wszystkie znakomite gdzieś tam sobie tworzy w zaciszu swojego domowego studia. Te dźwięki są naprawdę niesamowite i jeżeli posłucha się ich bardzo, bardzo uważnie na dobrym sprzęcie, to bardzo dużo tam dzieje się w tej muzyce. Podobnie jak w twórczości kolejnego wykonawcy, którego kolejnego występu w Polsce naprawdę już nie mogę się doczekać. Oczywiście to zespół Gorilla z wersji studyjnej, tej długo z płyty długogrającej. O, Dobrze, teraz będzie list od Drebina z Sandomierza, który dzisiaj już nie męczy nas wannami, tylko pociągiem do miłości. Nie wiem, co tam się dzieje w tym Sandomierzu, ale obiecuję panie Drebinie, że za tydzień się pojawi to nagranie. Oczywiście chodzi o zespół OJ's. Państwo mają jakieś wątpliwości, to zespół punkowy wykonał tę funkową pieśń. Our Love to tytuł, a zespół nazywa się Chick Chick Chick i pochodzi z Nowego Jorku. Już niebawem, bo bodajże w lutym pojawi się w Warszawie ten artysta, o czym przypomniał Maciek. No i oczywiście jest nagranie Ghost Poet. Illuminating the veg, silence lies getting heavy. Till the sweet final breath. We live and we live. Nobody knows when it will be. Can't let it bother me. We live and we live. Nobody knows when it will be. Can't let it bother me. They say go live every minute. So get out like a sponge. I guess if you're motivated, shit like that could be fun. But I'm not dumb, I read papers. People blacker than blue. People sold down the river. Could be me, could be you. So we live and we live. Nobody knows when it will be. I've forgiven the past. Got my head above water. Wonder how long I last. Need to care but I'm wary. Feet don't fail me now. Out of focus and weary. Grasping onto the now. I guess we live and we live. Ghost Poet przyjedzie niebawem do Polski, a jego najnowszy album wydany w tym roku jest naprawdę znakomity. Aha, miałem Państwu powiedzieć, bo zapytałem, o co to tam się dzieje w tym Sandomierzu. Otóż Drebin wszystko mi wyjaśnił. Chodzi o to, że po zmianie rozkładu od 10 grudnia wracają pociągi na trasie Warszawa-Sandomierz, Sandomierz-Warszawa. No i musimy to uczcić. Okej, okay, będziemy, uczcimy to za tydzień w takim razie w audycji Sol Muzyka Duszy odpowiednim wątkiem związanym z pociągami. Mam nadzieję, że znajdę trochę więcej utworów niż jeden. TV on. When it's cold outside, turn my TV on. Van Hunt, który jak zwykle nagrywa płyty dobre, nie ma płyt złych. Popular to nazwa krążka, który ukazał się w tym roku. Turn My TV On to tytuł tego nagrania. Szybko już podaję informację, gdzie będzie Ghost Poet 18 lutego w warszawskim klubie Niebo. Zapraszam. Kamasi Washington też chyba się jakoś zbliża niebawem do Polski. Jeśli ktoś ma z Państwa wiedzę na ten temat, to bardzo proszę. Za tydzień zatem wątek kolejowy będzie. Również jakąś relację krótką przygotuję z IDA w Krakowie, które się odbywają w tym tygodniu w sobotę. A dziś za uwagę dziękuję już Ela Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Do usłyszenia, a na zakończenie Kamasi Washington. Thank you.